mapenzi jambo na shangaa. Matatizo yako ni nini kufanya jambo la kala? Hebu nieleze kosa langu lililo vunja mapenzi yetu, ukaondoka bila kuaga, wanishangaza we mke wangu. Kuondoka kwako mke wangu suzi kumeni kwa kichaa, na huyo bwana uliye naye mimi sisemi na shangaa. Nilikueleza toka mwanzo huyo kijana rafiki yangu, kwa mtambua toka zamani, niweje sasa ni bwana wako? Ulikumbwa na kitu gani kipenzi changu na shangaa? Matatizo yako ni nini kufanya jambo la kala? Hebu nieleze kosa langu lililovunja mapenzi yetu, ukaondoka bila kuaga, wanishangaza we mke wangu. Kuondoka kwako mke wangu suzi kumenipa kichaa, na huyo bwana uliye naye mimi sisemi na shangaa. Nilikueleza toka mwanzo huyo kijana rafiki yangu, kwa mtambua toka zamani, iweje sasa ni bwana wako? Ulikumbwa na kitu gani kipenzi changu na shangaa? Matatizo yako ni nini kufanya jambo la kala? Hebu nieleze kosa langu lililovunja mapenzi yetu, ukaondoka bila kuaga, wanishangaza we mke wangu. Kuondoka kwako mke wangu suzi kumenipa kichaa, na huyo bwana uliye naye mimi sisemi na shangaa. Nilikueleza toka mwanzo huyo kijana rafiki yangu, kwa mtambua toka zamani, iweje sasa ni bwana wako? Wende ukaishi salama, wende ukaishi salama, wende ukaishi salama, wende ukaishi salama. Ingawa umeyafanya hayo, na rafiki yangu nakueleza, aliyefanya mipango hiyo unitorobi na muelewa. Wende ukaishi salama, Suzi, wende ukaishi salama. Pamoja na kuyafanya hayo, na rafiki yangu na kueleza, na siku moja utakumbuka fadhila nilizokutendea. Wende ukaishi salama, Suzana, wende ukaishi salama. Wendako, wende ukaishi salama, Suzi, wende ukaishi salama. Una methali inayosema, mtenda jema ulipwa mema, kwa hayo yote uliyofanya nakutakia maisha mema. Wende ukaishi salama, Suzana, wende ukaishi salama. Wendako, wende ukaishi salama, wende ukaishi salama. Wende ukaishi salama, Suzi, wende ukaishi salama. Pamoja tena kuyafanyayo na rafiki yangu na kueleza na siku moja utakumbuka fadhila nilizokutendea wende ukaishi salama sana wende ukaishi salama wende hapo wende ukaishi salama Suzi wende ukaishi salama kuna methali inayosema mtenda jema ulipwa mema kwa haya yote uliyofanya nakutakia maisha mema wende hapo wende ukaishi salama sana wende ukaishi salama wende hapo wende ukaishi salama wende ukaishi salama